Deixa eu falar com o seu colo. Eu achei. Már csak néhány hét az évből, már csak néhány hét a búcsú alkalomig. Nagyon a töltött káposzta. A lényeg, hogy ezúttal magyar hiszetán kalandozunk. Igazából nem kalandozunk, hanem összefoglaljuk a... megvonjuk a mérleget kalandozásaink során. Ezek az előadók ide, hogy mondjam, ide nem a legszabadabbakat keressük. Hanem a sztárok közül itt a legnagyobb, nem itt a legnagyobbak. Itt a legnagyobbak olyanok, akik a kártékony tevékenységükkel nagyon-nagyon-nagyon sok embert fertőztek, nagyon sok pénzt kerestek, és nagyon sikeresek lettek. A maguk szakmájában kiemelkedőek. Ide nem lehet bekerülni csak úgy. Ide az UFO zenekar nem tudsz bekerülni. Akár ilyen szar is legyen. Mert az UFO zenekar egy szar. Ez a megaszar, hogy mondjam, itt pop sztárok csillognak, villognak. A maguk fényében és a maguk dicsőségében, a maguk személyét minőség alatti elképzelhetetlen szutyok hitvány szarjaikkal, és a legmagasabb csúcsokat ostromolják. Itt mindenki kurva sikeres, aki itt volt, itt ezen a listán rajta lesz, mindenki a legmagasabb nívót képviseli, a legtöbbet elérte, amit magyar könyvzenéléssel el lesz. Saját műfaján belül. És mindegyik. Ezek a legnagyobb sztárok Magyarországon, akik végig széltében hosszában szennyezték az elmúlt évtizedeket. Hogy finoman fogalmazzak. De most, aki most fog következni, arra azt mondaná az ember, hogy igényes popzene. Csak ne nyitná ki a száját. Ez a tizedik helyezettük. A következő, tehát a tizedik lesz az, amiről én azt hittem, hogy a Pucsér az első helyre teszi. Már le is lőttem a korintet. Most pedig az X-Faktorban a magyar zene egyik legnagyobb ikonja, Ákos! Éve keresem az utam, néha keresem a bajt. Minden álmod szem, minden percre emlékszem. Ilyenek voltunk, valami is jó. Szóval, azt tudjátok, hogy az egyetlen, na, kezdjük azzal, hogy a csávó nem csinál rossz zenét, és nem rossz dalszerző. Tehát még dalszerzőnek se rossz, nem lenne rossz. Ott van például az a szám, amiben azt mondom, hogy a Minden, ami szép volt a című szám, azt szerintem így jól megvan írva, azt kell, hogy mondjam. Tehát így meg kell hallgatni mellé a szöveget is, mert az is, hogy azt érzi az ember, hogy az így jól megvan írva. Minden, ami szép volt, ez a refrén, minden, ami ránk várhat még, már bennünk van rég. A szemünkben ég. Aztán vagy itt vége van a sornak, vagy még azt, hogy hozzáfűzni, hogy a tűz. Idézzük fel a Depeche Mode-nak a legtöbbet játszott Magyarországon, a legtöbbet játszott slágerét, az Enjoy the Silence-nek a refrénjét, All I Wanted, All I Needed is Here in My Arms. Fire. Nem, hát akkor... De persze mondod, kapott Ákostól. Tehát, hogy mintha ezt már hallottam volna valahol valami ilyesmi zenével, és így, de hogy így nincs gond, hogyha átvesz egy csomó mindent meg integrál, de így pofátlanul átvenni egy az egyben azt, amit legtöbbször játszottak. De ez nem hiszem, hogy ez másnak nem tűnik fel. Ugye, mert a valamiért az MTV-nél valakinek beakadt az a kurva szám, és valami 4 éven keresztül lejátszották 2600-szor az egyetlen tévében, ami volt. De csak az, bazd meg, ahol a Démkehen az a kurva ágyjal, az a kemping ágyjal megy föl a hegyre. Ezt a jelenetet. és ezt levetítették bármiból, tehát hogy így bármire kellett várni, mert még nem állt be a stúdió, ez elég gyakran előfordult 80-as években. Ezt berakták, ez a biztos, ez van bent jó helyen. És így látszik, hogy így látom a kis Ákost, hogy így nézi ezt, és azt mondja, hogy ez fantasztikus, én is szeretnék ilyen rock'n'roll sztár lenni, ilyen rock'n'roll idol lenni, és így azt érzi, hogy ő így nagyon érzi, így valamit nagyon érez a kis lány lelkével, tudod? Ilyen gimnazista. Sámán lelkével. És azt érzi, hogy így szeretnék sámán lenni. Sámán lenni, nagy látó, aki megmutatja az embereknek a világosságot. Csak hogy, hát ehhez, hát ezt nem adják ingyen, ahogy mondani szokás. Tehát ehhez, hát... Mondjuk, amikor oda mennek Ákoshoz, és azt mondják neki, hogy hát figyelj Ákos, itt van ez a kis korong, vagy itt van ez a kis bélyeg, hát ez segít hozzá téged. Hát mondjuk, először is lássuk, hogy hol tartasz, mint sámán. Tehát így próbáljuk ezt meg. És akkor Ákos azt mondja, hogy így ne parangulj, de a preambulumból fel kell olvasnom egy részt, hogy nem megy. Hogy ez nem sikerülhet. Tehát így, ő úgy szeretné. Ő úgy ezt szeretné. És az az igazság, hogy az egész, a produkció az valójában egy jól megírt zene, rá van rakva, tehát hogy mondjam, egy igényes fogzene lenni, és nem lenne vele semmi baj. A gond az az, hogy a figura hiányzik mögüle. Tehát a maga a produkció még jó is lenne, de maga az előadó hiányzik. Mert ez az Ákos, ez egy ilyen kong sámán, amelyik folyamatosan sámánkodik. Folyamatosan előadja azt, hogy ő így lát valamit odaát, lát valamit a túloldalon. És ha te nem látod, akkor igazából benned van a hiba, te vagy a hülye, hogy őt nem érted meg, hogy ő látja. Egyébként az egy más kérdés, hogy ez a sámánizmus, meg ez a bélyegezés dolog, ez hogyan azonosulhat azzal, ami később ez a politikai karriert elkezdte. Ne, hát ő borászat. A borászat, a bor, a géniusz, a... Nem, tehát egy persze, hát az így megy, az így megy. Tehát, hogy az a... Nem, hát amerre a nemzeti együttműködés hajlik a sámán is. Így ez a fajta sámánizmus. Utána a konzervativizmusnak lett ilyen idója. Jó, hát abszolút. Ugye azzal meg így nem jön össze a bélyeg. De abszolút nem. Nem, hát abszolút nem, hát látszik, hogy nem. De nem muszáj bélyegezni, ha valaki akkora művész, hogy lát a nélkül. Csak hát hol van, hol? Tehát, hogy így mindig minden szám arról szól, hogy látok valamit a túloldalon. De soha nem kezdődik el az a szám, amelyik arról szól, hogy mi van a túloldalon, azt kezdj el elmondani. Hanem, hogy így, hú, a sámán az énekel, csak az vagyok. Hó. Igen, és mit énekel a sámán? Hát, azt a lemezték nem készült. A jel. Én vagyok a jel. De mit jelz, Ákos? Nem hagylak el. Igen, de mi az, ami nem hagy el? Ezekre nincsen válasz. Tehát így várjuk a válasz, hogy én vagyok a jel, amit érteni kell mindenkinek. Ez a mondás. Tehát ezt így leírja az meg valaki, annélkül, hogy leszakadna az arca. Én vagyok a jel, amit érteni kell mindenkinek. Ez a mondás. És ez így átmegy. Ez ugyanolyan, mint amikor egy előadó, egy ilyen DJ azt mondja magára, hogy Superman. Én vagyok Superman. Így az emberek nem röhögnek az meg, hanem így ez így átmegy. És így lesz Superman ma este. De van egy Superman is. Na jó, ne az egy zenekar, de annál szerintem tök jó név a Superman. Tehát szerintem a Superman az tök jó név, de a Superman az olyan szintű pofátlanság, nem? Ezt hogy mondod? Hogy mondod? Tehát, hogy így, ehhez már kell önbizalom, bazd meg. De ezt nem kell lenni, mint egy DJ, bazd meg, vagy nem? Mert egyébként ez a posztmodern, hogy így nem kell többnek lenni, mint egy DJ. Egyszerűen csak egy hangsor. Hozzárendelhető szabadon bármikor, bármihez, bármi. Hát igen, csak nekem leszakadna a pofám akkor is, bazdnek. Én vagyok a nagyfaszú messiás. De nem tudnám, bazd meg, akkor se leírni, hogy hello, nagyfaszú messiás vagyok. Nem tudnám, bazd meg, mert így, ezért nem vagy a nagyfaszú messiás. Ja. Mert ahhoz le kell tudni írni. Csak egy nagyfasz és egy messiás tudat választani. Jó, nem tudom, nem van. Jó, kell hozzá. De bár ilyesmit lehet mondani, én vagyok, bazd meg, a 900 IQ-jú, élvesztető, vagina vulkanizátor. Nem tudnám azt a nevet mondani, hogy feléd, hogy vagina vulkanizátor. Pedig az menő, nem? És jól lehet vele csajozni, ez olyan név. És azt mondom, hogy hát figyelj, basztás, én választok egy művész nevet, én vagyok vagina vulkanizátor. És így nem lenne pofám azt mondani. Figyelj, meghódítaná egy pár új társadalmi részeget, az biztos. Lehetséges. lehetséges minden esetre, itt van ez a csávó, és itt tényleg az az igazság, hogy még a produkció a legjobb az egészben, az előadó nincs ott. Hát ő nem jött el. Nem így de tényleg. Tehát az Ákos zenét, azt Ákos is csinálja, írja? Nincs olyan ember mögötte? És ezért mondom, hogy az Ákos egy jó dalszerző, mert azok a számok nem olyan rosszak ám. Tehát még nem tudok át ilyen számokat írni, tehát én nem tudnék ilyen számokat írni, amilyeneket az Ákos ír. Ez honnan jön az ember? Ezért meg se próbálom. Ma az más jelvés. De hogy mondjam, tehát hogy így, ha nincs saját szövege, mert nem tud, akkor adjon elő bazd meg Vörös Sándor vagy Szabó Lőrincet, kurva jól. Most így vannak jó szövegek, amik nincsenek megzenésítve. De nem muszáj neki, meg vagy, hogyha ennyire narcisztikus, akkor keressen egy kurva jó szövegírót, mondjuk a Bereményi Nézát, állapodjon meg vele valamennyi pénzbe, és a Bereményi ír neki olyan szöveget, bazd meg, hogy így az kurva jó lesz, és Ákos, de az Ákos nem is érzi, hogy ő kevés. Tehát ő hozzá az nem jut el, hogy a Bereményi Gézával ő egy előadó művésszé válhatna. Benne, és még a jobb oldal, még az az igazság, hogy még az egész ilyen fideszizé alatt is van, ilyen, még a Bereményi az a Széchenyi filmet még az előző Orbán kurzusnak gyártotta. Jó, szerintem ma már a nemzeti együttműködés nem a Bereményi Gézákra támaszkodik, hanem az ilyen Tataki Attilákra, meg Pási Ádámokra. Ekkora a különbség az első Orbán és az újabb második és harmadik között. A Bereményi volt a Trianon film, is nem? Trianon film? Aha, csinált egy dokument. Nem ugyanaz. De az az igazság, hogy a Koltai, az viszont tényleg így egy kurva szót se szólhat, mert 12 emberből népet még nem vitt föl soha senki a vászonra. A 12 fős népek még, népvándorláskori népek még nem voltak ő előtte. Az az igazság. Hát én ezt moziban láttam, ez egyik a legnagyobb csalódása volt a honfoglalás. Mikor hárman kartoznak ott a puszta közepén. És a mocsár, a kikerülhetetlen mocsár, Franco Nero szerint a kikerülhetetlen mocsár volt egy ilyen pocsolya, a passzott nagy rét közepén, és azon kellett átmenniük, de így nem tudom, gondoltak, hogy 5 méterről kikerülhetik már a rész, de az orrágyöttek, eljöttek át a szekérrel négyen, és a vége volt a filmnek, elindult a demén, és apámmal néztük meg, és felálltunk, na jó, vége, megyünk a ruhatár, és mindenkiből meg így nézi. Szól az áll. És mi egyedül miket találtunk föl. És így körbenézünk, hogy mindenki ült a kusba, a stábistát így nézni mindenki. És itt nagyon kellemetlen éreztük, mert hogy körbenéztünk, és így visszaültünk. Lássuk a 9. helyet, de csak rosszabb, ilyen rosszabb és rosszabb. És akkor induljon is a ma esti mulatság, mindig vidám vendégeket köszönhetünk a színpadon. Új slágereivel érkezik hozzánk a Padödő! Ez értelmetlen! Az, hogy kiabálj, ha tombol a jó kedved, kiabálj, ha valami fáj! Kiabálj, mi biztosan meghalljuk, de ha nincs baj, ne kiabálj! De hogy, miről van szó? Az előbb még arról van szó, hogy kiabáljak, ha tombol a jókedvem, bazd meg. Most meg arról van szó, hogy ha nincsen baj, akkor ne. Egy kurva refrént nem tudtak úgy összeadni, hogy ostobaság. Tehát eleve, de hát tőlünk ez belefér. Belefér, hogy azt se tudja, bazd meg! Azt se tudja, ébren van-e, vagy nappal, fiú-e, vagy lány. Ez az egész ilyen... Volt ez a rendszerváltás nevű dolog, és így nem tudtuk, mit kezdjünk a hatalmas nagy szabadságra. És a Padugó az ennek a végterméke, ennek a dolognak. Mi a fasz kezdjünk? Vegyünk fel azt a traktor... Most már mindent lehet! Három-négyes traktornadrágot, festünk be lilára a hajunkat, és így beszéljünk fasságokat, és így megvan az együttes, és így jár vagyunk már. Nekünk nem jutott drog, nekünk ez jutott. Így az, hogy így láttuk Amerikában Cindy Laupert, és így próbáljuk meg lipánhozni a kicsit. Szinti punk. Ja, Istenem. Jaj. Húgazd meg. Igazából, ha hiszitek, ha nem, a Padődőt ugyanazt találta ki és gyártotta el, aki a Gangsta Zoli és a Kartelt, ez a piárú. Ugyanazt készítettek. Abban a konyhában készült. Az a kérdés, hogy az edényeket a kettő között elmosták el. Mert ha nem, az is egy csomó mindent megmagyaráz. Ez a Pierre-nak a vegykonyhájából jött ki. Ezt a Pierre ugye az elején kitalálta, aztán a csajok biztos, hogy némi autonómiával élve a negyedik, ötödik évi siker nyomán kopaszra lekapták a hajukat a picsába, onnantól kezdve ez azért nem is volt kérdés. Hát a nyugat festéktől lebaszt a hajukat szerintem. Lehet. Az a fantasztikus, hogy akkor, amikor Magyarországra bejött a nyugati zene, kb. Mindaz, amit az elmúlt hónapokban így mutogattam nektek. Nem volt az. Ezt hozták ebből ki. És én mindent tudom, honnan jön ez a kibaszott zene. De én fejemben van, nyugtassatok már meg, hogy ezt itt húzzák, baszd meg! Mi ez? Kiálltok a hidegbe! De az az viszont megrúzzat, basszátok meg! Meg jó ízlésük is! Kis húrfi zene ott szól. Nem olyan rossz. Nem, nagyon. Kicsit bombászatnak. Arab, bocs. Na! Az az érdekes, hogy, ezek a figurák, ezek a tolerancia plakátjai lettek. Egyrészt mert nők, ugye rögtön tolerálni kell valami. Másrészt ketten vannak, másrészt biztos, hogy leszbikusok. Másrészt nem biztos, hogy heterók, igen. Valami ilyesmi, tehát hogy így, igen. És harmadszor, mert hát így kövérek, és hát így ízik, így minden szempontból ilyen kisebbség, meg ilyen, hát meg így tolerált, meg így megvetett kisebbség, tehát így sok szempontból is így mindegyik. És ő belülük lett egy ilyen, a toleranciának egy ilyen plakátja, ami hát persze, hogy tetszett nekik, hiszen hát most érted, valamennyire leszbik, meg amúgy is ő, hogy mondjam, ők ilyen deklasszálódott, állapot, amit fogott az SZDSZ, meg ez a liberális értelmiség, és zászlót készített belőle. És azt mondta, hogy ők a referencia, mert ha őket tolerálod, akkor jó ember vagy, akkor bármit tolerálsz. Mert ők már annyira szexuálisan is, meg kövérek is, meg mit tudom én. Ez ilyen annyian alkalmasak voltak. És volt ilyen tolerancia kampány is velük, hogy te is más vagy, te sem vagy más, mert ők mindig így a fő arcai voltak ennek a dolognak. És így a másság, így az egész kampány az arról szólt, hogy a másság az így jobb. Az egy jobb dolog, az egy nagyszerűbb dolog, a másság, mint az egyformaság. Ami egy fasság, mert olyan, mintha azt mondanám, hogy a gömbölyű, az jobb, mint a szönletes. Vagy olyan, mintha azt mondanám, hogy... A sorozatgyilkosok is mások. De tényleg zavaró egyébként, hogy húzzák. Már hozzászoktam. Mark is egy kicsit a plafont. De mikrofonból jön. De ez ott van kint. Tisztáló is szól, mint a mikrofonból. De lehet, vannak ám kötve, mert itt van ez a, tehát itt fedél van a fejük fölött, és nem áznak annyira. Csak fásznak. Hát. Te ezt az ajtót ki lehet nyitni? Menjél már, kell értelem. Hát szólni. Szóval nem, az az érdekes, hogy a liberalizmus plakátjai, azok mit mondtak, és ebben benne van minden, hogy ez az egész liberalizmus, ez hogy nézett ki, hogy mi volt ez. Volt egy olyan hűtőmágnes, ami tökéletesen leírja a padődőnek, meg az SZDSZ-nek a viszonyát, meg a kommunikációs potenciálját. Az volt a hűtőmágnesen, hogy több SZDSZ, több hűtőmágnes. Ez egy kampányhűtőmágnes volt. Szerintem itt van az, hogy a politikai propaganda köre beszáll. Na, akkor volt a Kovács Pistin. Több Kovács Pistin. Volt egy ilyen hűtőmágnes igen, is. Igen. A több SZDSZ, több hűtőmágnes az cinizmus. A több SZDSZ, a több hűtőmágnes az arról szól, hogy meghekkeljük a saját kampány merchandise szarjainkat, amiket itt szórunk, azt is így meghekkeljük, mert annyira korruptak vagyunk, és azt várjuk, hogy ez imponáljon neked. Mi össze akarunk veled polgárral röhögni, hogy a te adódból ezt a szart csináltuk, hogy közösen röhögjük, hogy megszedjük magunkat azon, hogy így igazából a népszuverenitást azt így leértékeltük, hogy olyan filléres lett. És az, hogyha te hogy te legyél részt ebben, hogy röhögj te is ezen. Hogy az egész ez egy ilyen propagandatárgy. Hát akkor, hogyha nevetek az emberek, akkor jobban elfogadják. Bevalljuk azt, hogy semmit nem használ. Tehát több SDS szavazol, több ilyen szart fogunk, ilyen merchandise szart fogunk piacra dobni, hogy szavaz még. Ez fogja okozni, hogy ennyit. És ezzel el kell tudni viccelődni. Létezik, én nekem van egy csomó ilyen fűtő, négyek legalább eltettem. Hogy ne fogjon el soha. Ez volt a padödő. A tolerancia kinyitja a száját, szólásra nyitja a száját, és azt történik, hogy a kígyó nyelve az így befordul, és így izé, és így fölcsavarodik. Mit mond a padödő? Volt egyetlen száma, amit szól valamiről, és mondott valamit? Hát itt van az, amelyik azt mondja, hogy kiabálj, és közben azt mondja, hogy ne! És 100%-osan állítja, hogy kiabálj, és 100%-osan kizárja, hogy ne kiabálj. És hogy kiabálj, és viszont. Valaki idézem fel egyetlen sort, ami jelentett valamit. Nem azt mondom, hogy értelmes dolgot, hanem hogy mondjuk így, mit tudom én, így csinálj valamit. Mit tudom én, faszom, hogy tornázzál. Bye-bye, Sasha. Mindegy, bazd meg! Szabó szóval János. Valamiről, vagy bármiről. Soha, semmi. Itt van ez a szabadság, amit nem töltünk meg. Nem töltünk meg tartalom. A fáj a fejem, nem tudom, hogy mit akarok, hülye vagyok egészen. Így leírni a női érzésvilágot? De más, hogyha én csak abban bízom, hogy a nők csak akkor ilyenek, ha menstruálnak. De ő szerintük állandóan. De az az igazság, hogy ez az a szabadság, amit sem töltöttek meg semmiféle tartalommal, és ennek a szimbóluma a padödő. Jelentés nélkülivé vált. Teljesen. Nincs érvénye. És az az igazság, hogy stílusa sincs, hanem ilyen csivicsári plakátja a bármilyenségnek. Vagy valami ilyesmi. De nem? Én annyira jó lenne, ha valami ilyen lenne, de ezt nem lehet elmondani róla. És 15 éven keresztül, tehát ezek ugyanakkor a sztárok voltak, mint amikor az Ákos. Tehát, hogy ezek valóban a legnagyobbak. Ezek a legnagyobb hősei a magyar könyvzenének. Aztán elmentek műsort vezetni a reggelibe. Minden társaságban van egyébként egy ilyen általában túlsúlyos, meg valamilyen belső frusztrációktól vezérelt ember, aki minden társaságban megtalálható, és már mindig ő akar lenni a középpontban. Ilyen feltűnési viszketegséges ember, és nekem ők azok, teljesen úgy jönnek le, mint hogyha ők is ilyenek lenne. Berkes Gáborról van szó. Kis Berkes, ott középső balra. Hát a kis Berkes. Hát nem kell megnevezni, mert ő a kis Berkes, tehát a kicsi. És neki is mindenben benne volt a keze azért. Minden szomba belelúgott. A filmektől kezdve, magyar filmektől a legutóbbi, a Hippolytól akár meg ezek a rinnék, ki a faszom nem össze. Most nem tudom szemben mindegy. Kabai Marna, azaz. A Xenia Láz. Jürgen már zenét csinálta a repülőkkel, nem volt baj, az ilyen pop-hop volt, az ilyen pop-pop, ilyen hip-hopnak, mert hát, akkor még előtte nem volt hip-hop, hanem ilyen pop-rap volt, és az az igazság, hogy akkor és ott azzal nem is lett volna baj, hanem azután még kétszer visszatérni ahhoz, csak azért, mert az bejött, mert az működött. Hát akkor nagyon sok kazettát adtak el a repülőkből. Az biztos. Az a többi már nem érhetett a nyomába. Ez most a repülő. Igen, az az igazság, hogy a repülők az volt a legerősebb együttműködés, mert ott volt valaki, aki tudom szöveget írni, már olyat, amilyet. Tehát, hogy így ő megtöltötte, de legalább azt lehet mondani, hogy a Geszti megtöltötte. Geszti a hóra, egy szóra, és aki nagyon bátor, ő az, a helyi Terminátor, szétszed, téged, hogyha nem vigyázol, véged. Hasta la vista, bebe. Köszönöm ennek az egy embernek. Többjai basszák meg. Ő volt az, aki a patrődőt megtöltötte tartalomban. És ez tényleg igaz, hát olyannal, amilyennel. Hát világos, hát milyen tartalma van annak, ennek az egésznek. Igazából a csávó így abban jó, hogy a saját ketteléseiről, meg a dumái, a csajózós dumáit így beleírja egy kicsit. Meg így, hát így, hogy mondjam, olyan mélyen gondolkodik körülbelül a legmélyebb gondolatairól írta, arról van neki egy száma, az a nem adom fel. Nem adom fel. Abban látsz. De, igen. Az a presszeres. Azt a presszeres, igen, igen. Abban van szó arról, hogy az akarok lenni, ami akkor volt, amikor az akartam lenni, ami most vagyok, meg ilyen, hát ilyen nagyon mélyre ásott a srác. Akkor volt 2 centiméter mélyen. Tehát akkor itt tényleg így nagyon-nagyon beleásta magát a dolgokba. Én nagyon átgondoltam. De az igazság, hogy ő a felszínen így ciporkázni tud a hasságon. Kb. Ugye ez a geszti. De tény, hogy jól ért a nyelvhez. Ez például tartatatlan. Szakmailag azt nem lehet kifogásolni, ahogyan a geszti megírja, mert az igazság, hogy a geszivel nagyobb baj van, megint tulajdonképpen hasonló probléma van, mint az Ákossal. Tehát nem a produkció a probléma, hanem az előadó megint. A geszti az egy bróker. Vagy hogy mondjam, egy vállalkozó, ő egy marketinges. Nem igaz, hogy bróker. Hülyeséget mondta. Ő egy marketinges csávó. És a marketinges csávó fölmegy a színpadra, akkor ennyi jön ki. Ez az igazság, hogy a csávó tehát ő például szövegíró, de nem művész. Mint mondjuk a Bereményi Géza, aki szövegíró is, meg művész is. És az az igazság, hogy még a szövegíró nem művészben is van nála jobb. Például a Speyer Dávid, aki például jobb. Mint a Geszti. Úgyhogy a Geszti nem rossz. Így igazából ebben az ilyen szöveg... Ő szöveggyáros. Ő soha nem lett dalszövegíró, hanem ő egy szöveggyáros. És úgy fossa, ahogy a futószalag, meg ahogy a marketing osztály. Mert ő egy marketinges sávú. És abban a társaságban, bazd meg, ez a maximum, ami kijön. Hát ez van, bazd meg. Hát ez a kulturális nívója ennek. Csak akkor lehet csinálni ilyen dzsungelkönyvbe előadást, hogy egy majomban őrlünk. Ilyeneket, hát ez ilyen. Jó, a 90-es évek azért nagyon épített a szólicre. És ezt ki is használtam a Gesztin, vagy fordítva, aztán amikor már illetünk, így marketingben se szó vicceltek már nagyon, ott is már ilyen megvetett dolog lett ez a szójáték. Megáll az eszem, ha eszem, ilyen reklámok voltak, még a Cheetos, vagy valami ilyesmi cuccot reklámoztak, így most már ilyeneket nem szoktak így marketingben nyomatni. Hát minden esetre a kis Berke sebögött is ott áll, mint egy ilyen, nagyon-nagyon-nagyon jól menő popproducer. Tehát, hogy ő az, aki 15 éven keresztül kaszált mindenféle projektjeivel. Filmmel is gyerekként ugye szerepelt a... Ezek az igazán nagy sztárok. És Krumpli Orman. Ide nem produkciókkal neveznek, hanem életművekkel erre a listára. Családfával. Ide komplet életművekkel. Szerepelhetne a Geszti is a listán, a kis Berkes, mocskosabb. Ez a reklámfilmnek szereztetek. És nincs szennyesebb, mint a... Az emberek zenekar. Nem szakadj le a pofájukról a bőr. Az emberek zenekar, az emberek zenekar... Zenetábor tűzhöz. Az a zene, amivel a musical behatolt a popzenébe és megfertőzte, telepetizett a musical ezzel a csávóval. Igen, igazából ez már az átváltozás. Itt már behobbáltozunk. Az a Sigourney Weaver a negyedik részben. Igen. A harmadikban Jankor leborot látod, melyik ott 3? Negyedik. Igazából ő az Alien, és ő már belepetézett innen. Egyszerűen az lesz, hogy szét fog robbanni, és így szétszorodnak a spórák. És ki a belőle, hogy szeremni fog. És... De igazából... Két undorító dolgot, ezt a igénytelen szutyok popzenét, ezt a popzenei konzumhulladékot keresztezni a szüleinknek a musicaljeivel, baszd meg! Ez a két borzalmas dolgot. Tehát, hogy bassz el a szülő, hogy bassz el a gyerek. Egy produkció. Tehát az emberek. Ez egy produkció. A rossz ízlésű szülő rosszul válasz, gyerek rosszul válasz. Egy produkcióban. Hogy így, Mert hogy így a szülő is szórakozhatta kultúrát abban a maga nívóján, meg a gyerek is. De mind a kettő nagyon-nagyon. És az a szörnyű, hogy ez egy bizonyos szülő, meg egy bizonyos gyerek, valószínűleg az mind a kettőnek az anyja, meg mindannyiunknak az anyja. De hát hogy merészeli ezt? Hogy merészeli ezt is, berakja az étlapra a saját anyját? A kisberkes tényleg a legmondanító, mindenből pénzt a csar. De tényleg, tehát hogy így ezt az anyja hallgatta. És így mondta, hogy rossz. Egyre kisfiam. Igen. Anyuka, ki is állhatnál a sarokra egyébként egy kicsit, hogyha pluma végén fogy. Szóval tényleg ez megint egy hatalmas nagy sztár. A legtöbbre vitte a magyar piacon, amire lehet. Tehát csak nagyobb bűnözők következnek és nagyobb keresztapák. Szamba, a többiek fékeznek, akkor is tövék, nyomod a gázt. A kokain herceg az ámpa a százást. Legyen fit. Miló vagy, Tomi boy? Azt mondta a kokain herceg. Sziszi. Végig is tűnjön, gyerekek! Remek volt szám! Az már nagyon sziszi, a segg az rajta volt a blikben. Élet nagyságúban, kinyomtatták két oldalasba. És ott tényleg megvalósult a fenekem a címlapon. Ezt most sokáig nem akarom elhívni, hogy tényleg hangzik el, hogy fenekem a címlapon. Én is sokáig azt hittem, hogy te leszel a címlapon. Te leszel a valamit, nem akarom elhívni, hogy ezt ideklik. Tényleg fölműsor időben minden este. Hogy jutott erősítőhöz. De hogy így akkor ez a kérdés, amikor azt életi valaki, hogy fenekem a címlapon és a való világ elkísér, hogy hogy jutottál erősítőhöz. De érdekes, hogy ez az országos tévében megy, bazd meg, a legnagyobb nézettségben, bazd meg, hogy ezt énekli. Hát nem vagyunk már messze a film versenytől. De az a nagyon durva, hogy ezeknek van egy strófájuk. Úgy hangzik, hogy... Copy-paste, azt tőled copy-paste-elték. De érzed, hogy te vagy az első, amikor a többiek fékeznek, akkor is tudod így nyomod a gázt. Ezt a bombon tőlem lopta. Egész konkrétan. Nekem voltak ezek a, nem tudom én, fél éven vagy egy éven, amikor így előadtam néhány számot, és itt én felléptem volt egy olyan 15 fellépésen, mint akkor még MC-ztem, de nem hip-hopot nyomtam, hanem én elektronikus alapokra üvöltöztem. Na mindegy, az egy ilyen teljesen saját műfaj volt, azonnal megbuktam vele, de én nem is gondoltam itt igazán komolyan, de minden esetre jó volt üvöltözni, és akik ott voltak, jelen voltak, azoktól egy rossz nem hallottam soha. Úgy arcon is sajátam volna őket. Sziget-el is sikerem volt igaz, hogy zúgott az eső, de sziget-el az anyó felint a Magyar Szigeten. Nem. Magyar Szigeten. Nem a Magyar Szigeten. A sziget, Pepsi sziget, akkor Pepsi szigetnek hívták, és ott felléptem a Talentum színpadon, amit két évvel később már én vezettem. Azban én mondtam a házigazdája a Talentum színpadon, amikor nagyon botrányt okoztunk. Inkább azt mondtad, hogy ma azt mondtál, hogy vezette. Felléptem, de esett kép az meg, az a jó a szigetben, hogy mindenkinek jut két alkoholista, meg így a koncertet, de mikor vagy? Az a jó, hogy nem tudsz megbukni, tehát nincs az a szarprodukció, hogy így a két alkoholista ne legyen ott, amelyik utána oda jön hozzá, hogy te vagy a kira! Az a fantasztikus, hogy nekem volt egy olyan szövegem, ami úgy hangzik, hogy a rendszer ellen vagyok, helyetten is lázadok, amikor te fékezel, én akkor is gázt adok. Engem nem darál be a kibaszott gépezet, amikor te leállsz, én akkor se fékezek. Ez volt a szöveg. Amit én odaadtam a Pierre-nak, mondván, hogy így mit gondol, hogy lehet ebből valamit csinálni. Mert tudtam, hogy a Pierre az meg az már így... Pierre árulja ezt az ilyen padödő, meg gazdatot, és az volt. És így igen. És... De... Pierre az mondtam, hogy hát ezek jó szövegek, ő megnézi, megbeszélni, stb. És eltűnt a szövegeimmel, és visszajött, és azt mondta, hogy ez nagyon jól hangzik, a következő Gangsta Zoli és a Kartell lemezre 2-3 szöveget át is venne szívesen. És én meg úgy voltam vele, hogy hát így a faszom sem tudja, hogy én Gangsta Zolinak akarok a szövegírója lenni, vagy nem. De aztán amikor úgy döntöttem volna, hogy így hát lehet, hogy mégis, akkor így már piacon volt az meg a Valami Amerika című számom, amiben benne volt a szövegem, bazd meg. Így nem pont úgy volt benne, hanem szarabbul, érted? Tehát így azért kicsit elbaszták. Érted? Tehát így nem, az úgy túl jó volt azért. Egy kicsit elbasszuk, és úgy meg viszont jó. Amit itt láttatok, az, hogy a Gangsta Zoliék, meg a Bombón, az így közösen előadtak, az csak annál, csak amiatt van, mert a Gangsta Zolinak van egy nagyon-nagyon költséges hobbija. Ugyanaz, ami a... Nem pont a jégkorongra gondoltam, hanem pont ugyanaz, ami a Stolmucinak. És ez nagyon sok pénzt elvisz. Jó vissza. Nagyon drága dolog, egyébként egy kurvára túlértékelt dolog, hogyha engem kérdeztek. De hallgassatok a Robira. Kis herceg. Érdekes, hogy nekik ők egy olyan, tudjátok, hogy a természetben van olyan, hogy a hal az így úszik, mert ő a gazda hal, de ilyen kisebb halak így hozzácsapódnak, hogy amikor szétmarcangol egy halat vagy egy harrajt, akkor így marad, így ők is így kapdosnak és ilyen húszapatok, akik össze tudnak szedni, igen, lepattanóznak. Nekik volt egy ilyenjük, azt úgy hívták, hogy Roy és Ádám. Tehát nincs meg? Igazából az volt a szegény ember bombonja. De már a bombon is a szegény emberé volt. Eleve a szegény ember bombonjának a szegény emberének a bombonja, mert a szegény ember bombonja a bombon alatt. Igazából. Roy és Ádám, egyszer megcsináltuk azt, hogy az Inkeivel, aki a jó haverom és matula alapító, és egy középiskolai osztályban jártunk, meg nagyon sokat haverkodtunk, és egyszer megcsináltuk azt, hogy elmentünk valami Roy és Ádám koncertre vetődtünk, és előre mentünk az első sorba, és csak azt üvöltöttük, hogy Roy! Minket Ádám nem érintett. És csak azt üvöltöttük, hogy Roy! És Ádám meg Roy, kurvára zavarban volt, baszd meg, hogy így mi, hogy így most kezdődött ez a sztárság. Tehát, hogy egy kicsit mentek a számok, meg így működött ez a dolog, de ez az őrület. Tehát ez a T-boy, baszd meg, így nem értette. De így röhögni sem mert rajta, meg így egyáltalán nem tudtam mit kezdeni ezzel. És hát Ádám meg kurvára zavarban volt, hogy most mi van, mert Ádám az énekes volt. Roy meg egy... az az igazság, hogy a Roy és Ádám az ilyen szörny szülött volt. De igazából a valódi az a bombon. A valódi a gazda test. Onnan zajlik a kirajzás. Az igazság, hogy a bombon az olyan, megint olyan emberek rock'n'rollja, akiknek a rock'n'rollról halvány fogalmuk nincs, mert a olyan figuráknak a szülei, akikről nem tudjuk, azonosítatlan, hogy a rock'n'roll megérintette őket, vagy sem. A bombon ilyeneknek a szüleiből alakul. Vagy még a rock'n'roll. Vagy ilyeneknek a szüleit hozza. Bombon azok az emberek, akik túlélték a szocializmus, de így igazából lélekben nem történt meg velük a rendszerváltás. Nem vagyok James, és nem vagyok Bond. Igazából nekik még a James Bond a férfi. Az az igazság, hogy annyira sok hagyományt, meg annyira sok kapcsolatot hordoz a dótázással. Ezzel az ilyen... Nyelagigám, most... a legszörnyűbb az, hogy ma ezeknek volt egy szövegírójuk, én nem tudom, hogy kicsoda, nem tudom, ki felelős a szövegekért, de azt az embert, azt ki kéne szabadítani. Felkesnek biztos, hogy is közel volt. Na, az az igazság, hogy az, aki az ő szövegeiket írta, az egy pincében van. Szerintem még most is. Ott tartják fogva, még a 60-as években zárták be. Ő akkor egy fiatal ember volt. 22 éves. Bezárták, és azt mondták, hogy te már pedig szövegeket fogsz írni nekünk. Odafönt, mert hogy ő a pincében él, megtörtént a rendszerváltás, egy csomó irányzat jött, ment, és ő pedig írja a régi világnak a szövegetet, amilyen akkora, az, akkora beszélt nyelv volt a 60-as években. De lehet, hogy ő akkor egy nagyon progresszív szellem volt, és így olyanokat mondott, hogy hé, aranyapád. Ez így megszólít valakit 1964-ben, nem? Ez így azt mondja, hogy ez egy jampi. Hibernáltak a 60-as években, és jól vasszottak most. És népszerűek, mert az ország is ott maradt. Így ott maradt. És így nézi, és így azt mondja, hogy de csodás, akkor létezik ilyen kultúra. Nem. Sosem volt, nincs is. Egyszerűen, hogy mondjam, létezik ez a fajta, mindent áthidaló, egyszerű, bunkó, szakmunkás proli, szakmunkás képzős proliság. Hogy nem tudom, hogy mondjam. Így ez van. Ez az ország szellemében, szellemét így, hát így nagyon áthatja. És ők ennek az apostolai, ők ennek a szentjei bizonyos értelemben védelmezik ezt a szellemet, és tesznek érte minden lemezről lemezre. Építik ezt a világot. Egyet értettek odakint. Reppenek a gyerekek a tükör előtt engem. 20 év alatt úgy érzem, hogy értünk sokat tettem. Tudod, kik ezek a vel, mondd el jó. Éltré műzik, arás, mondd el jó. Ja velem baszol, akkor szétkaplak. Az életem, baby, hogy szétkaplak. Mi a music? Ki nem lépett a helyet, a faszokok. Szétkaplak, szétkaplak, szétkaplak. Rímer párokat azért figyeltétek, nem? Szétkaplak, szétkaplak, szétkaplak, szétkaplak. Az lett a kérdésem, hogy szerintetek hány éves az átlag életkora a basszarajongónak? Tehát a basszarajongó átlagosan hány éves? 12 éves. Körülbelül. 12 éves. Erről van szó, tehát hogy itt arról van szó, hogy ez reprezentálja a rendszerváltást egyébként, ami korábban a kuckó mackó volt és paprita, az most Mr. Baszta és a Pitbull. Vagy Dörmögödömötör 21. Az én világunkban volt ez a Dörmögödömötör. De tényleg, hogy mozeg a Mr. Baszta, tehát hogy én lettem a Dörmögödömötörből. A Mr. Basztából milyen nemzedék lesz? Végig akarjuk nézni? Nem, de rendes emberek lesznek azok is, majd ezt kinövik egyébként. Elfogjuk, hogy pár év és az is elcsinálni. Kinövik, bazd meg, 14 éves korára már semmi nem lesz ebből. De az az igazság, hogy ezt valaki kinövi, hogy mondjam, mikor, tehát hogy így nem tényleg 18, 19, 20, 21 éves korodra kell így ezeket a dolgokat kinőni. Tehát hogy akkor dövöd ki, amikor más még nem is tud erről. De biztos te is erről 12 évesen te is hallgattál olyan dolgokat, amiket már... Ja, én az az igazság, hogy én nagyon sutyó dolgokat hallgattam. Mindenki hallgatott sutyó dolgokat. Nagyon-nagyon sutyó dolgokat hallgattam. Vannak olyan dolgok, amiket bevallok, vannak olyan dolgok, amiket be sem vallok. És mi az, amit nem? Mi az, amit nem vallok be? A következő. Jó, az az igazság, hogy ilyen nagyon-nagyon kis sutyókorom. Nem lesz coming out, pedig vártam. Hát most ottam volna, de mindegy. Na, a csávóval kapcsolatban az az érdekes, hogy ő így tudatosan felépítette magát. Nagyon-nagyon sok évek keresztül, nagyon-nagyon sokat gyártott. Ő a bizonyíték arra, hogy a mennyiség az a minőség fölött tud ülni, vagy tud az történni, hogy a mennyiség az átcsap minőség, nem, a minőségben nem, de a sikerben ilyen. Tehát ez a csávó ebből a tövényszarból olyan mennyiséget, hogy mondjam, ő tényleg minden hónapban legyárt egy klippet. Minden hónapban. Hát egy évben 12 klippet gyárt le, fogod? Bazd meg. Ő a lemezel, de mindegyik ugyanilyen, mint az előbb. Egy évad, bazd meg. Ő egy évadot, tehát ő sorozatot gyárt, bazd meg. Ő egy 12 darabból álló évadot egy évben megcsinál, bazd meg. Jó, de ez olyan, három nap alatt összedobnak egy ilyen klippet. Klippet készítettünk, turnéztunk, folyamatosan turnézik, folyamatosan gyártja, így fossa ki magából ezeket a számokat. Tehát hogy mondjuk minden évben egy 12 számból álló lemez plusz klip mindegyikhez. Mondjuk ilyen szinten. Meg egy ilyen brandet ráépített, ez az RTM. És az az igazság, hogy... Real Cream Music, és akkor lehet venni ilyen pólókat, meg sapkát, RTM-et, mindenki. De várjál, a thriller, maga az, hogy thriller, az a szó. Segítsen a Trill, Trill. Csak én értem, de a Thriller az TH-val. Nem. De mi? TR-rel. De nincs hán. TR-rel van. Nem tudom, az volt, mit jelent azon belül, de mindegy. Jó, hát ugye, bazd meg, ez az ilyen rémisztő music, nem? A Thriller az rémisztő, nem? Tehát akkor valami ízé, valami rémű megber, hogy így ízé, lő meg ilyenek. Az igazság, hogy most egy kicsit... Trill, bazd meg! Oda bazd meg! És kórvasok a csillag, bazd meg! Igazából kilátta a Rap Háború című 444-es filmet. A 444 gyártott egy dokufilmet, a 444 egy nagyon fasz a dokufilmet. A mai hip-hop világáról, abban azért főhelyen van a Mr. Basta. Kilátta? Szigyeljétek meg! Ki nem látta? Jó, ezt nézzétek meg, ez fontos a Mr. Bastához. Fontos látni! Vannak olyan figurák, akik tényleg bűnözők. Tehát így, úgy hívják őket, hogy wanted. És általában börtönben is vannak, és onnan reppelnek. Meg időről időre bűnnek, aztán visszakerülnek. Ők tényleg bűnözők, és tényleg közben reppelnek. Az is ilyen nagyon szar, de hát aztán az lehet mondani, hogy az autentikus. Hát az valódi. Ahogy a Tupacot lelőtték. Tehát a Tupacot nem azért lőtték le, mert túl sok lemezt adott el. Érted? Hanem ott a mögött volt valami bűnözés, érted? És lőtték a Tupacot. Suzuki Swift-et túl sokat hergelte azokat a kutyákat felvételen. Nagyon megszólt a közönségnek, hogy szopjátok ki a faszit, hogy valaki eltaposna. De nem így tett. Nem tapadta ki Attila. Gyere idő! De nem, ő is úgy beszél a közönségével, hogy így a jelenlévő 12 évesekkel, hogy így a segét kitörni velük nyilvánosan, azok pedig élvezik. Ez a legdurvább, hogy ez a világ, bazd meg! De a gyerek 12 évesen, most így képzeld, hogy te vagy a szülője. Az így jó esélyen te vagy. És a gyerek meg így a basztának a hogy mondjam, így a izé, így mester szarján rá, és basztom, az meg. Tehát az egész csávú, én most egy kis, hogy mondjam, összeszólalkoztam egy kicsit a csávúval, tehát most volt egy kis ilyen izé. Ilyen cicahar. Azok a pokolta is ott? Volt egy kis, igen, volt egy kis cicahar, beszólt valamelyik számába, hogy majd le fogom szopni őt. Ami bazd meg így, ha ez jut eszébe rólam, bazd meg, akkor ki a muzi? Tehát a legnagyobb homofób, bazd meg, és rögtön azzal jön, hogy én szopjam őt le. Megeszed a kérdőt? Az első mondása velem szemben. Én értem, hogy az azt jelenti, hogy én csúlyam be neki, hogy ez egy szimbólum, hogy az valaminek a szimbóluma, bazd meg. Ez egy sorban nem mondani, hogy mit csináljál, bazd meg. Abban nem leszek buzi, abban az egy sorban, bazd meg. Ha egy sorban üzelhetek basztának, abban nem leszek buzi, abban az egyetlen sorban. Csak azért, hogy ő legyen a köcsögöm. Érted? Tehát, hogy ilyet nem mondok, bazd meg heteró fejjel, akkor sem bazd meg. Én értem, hogy így ők leszokhatnád a faszomat, de azt se hagynám, mert nem vagyok kuzi, ez már egy fokkal jó. Nem úgy, mint te. És erre már lehet csatolni, a másikat lehet buzizni. De nem, bazd meg. És volt egy olyan érvelés, komolyan eljöttek az oldalamra, volt egy olyan, aki eljött, és így nagyon széttrollkodta. Így másfél napig azt csinálta, hogy beírta, hogy fúj, Puzsér! Utorító szar vagy, Puzsér! És úgy szétszak, hogy te kurványára! De ilyen 16-ot írt egy ilyen, és így fölrakt. Így ott, de ez egyetlen figura volt. És volt egy értelmesebb is, amely így vitába szállt, és így elmagyarázta, hogy így miért mondom azt, hogy miért kamu gangsterezem le őt, mikor köztudott, hogy van egy olyan kategória, hogy gangster, és van egy olyan, hogy gangster rapper. És a gangster nem ad ki lemezt, a gangster rapper meg nem fosztogat, meg nem tör be, meg nem bűnöz, hanem ő lemezek egyet. Tehát, hogy ő egy ilyen kategorizálással jóvá írja a hazugságot. Hogy itt valaki rappel valamit, ami hazugság. És a jogos kérdés az, hogy ezen hogy nem a Gangsta Zolinál akadtunk fel? És tudod, hogy mi? Ott nem vette annyira komolyan magát. Azért, mert a Gangsta Zoli is egy rajzfilm figura volt. Vagy hogy mondjam, egy karikatúra volt. Egy karikatúra volt, egy aranyos, hogy mondjam, aranyos figura volt. Nem lehetett komolyan venni. És attól működött a dolog. Ez az, amiért a Dopen már nem működött annyira, és ez az, amiért a magát halálosan komolyan nevő faszfej, az meg egy rossz vicc, hogy így jön valaki, és azt mondja, hogy az más szakma. Tehát, hogy én ezt fogadjam el, hogy ez így van. Hogy valaki arról reppel, ami hazugság. hogy gyerekek kattintgassanak rá, baszd meg. És én ezt így írjam jobbá. Mert hogy ezt úgy köztudott, hogy ez két különböző dolog. Vagy ez így hosszú távon, ez így nem, ez így szerintem nem működik. Most lehetséges, hogy a nemzetközi piacon működik. És lehet, hogy más esetben működik, ha valaki tud szöveget írni. Ha valaki mondjuk tud szöveget írni. De az, hogy az igény nincs meg benne arra, hogy a konzisztenciáját ennek a képnek fenntartsa, az... Ezt a számot mutattam először Robinak, amikor megismertettem Basszával, nem messze innen. mutatom a Falkot című számát. Azon kurvára kiakadtam, hogy az egyik részben azt mondja a Bassza, hogy megeszed a gecimet. Mert hogy ezt nem enni kell, hanem inni. Ez a bolyabasztám. Azért a buzi és buzi között is van különbség. Azért van, aki tudja, mire való. Már ha eszik, akkor az kanállal eszik. De az a kurva jó ebben, itt van ez a csávó, aki ilyen kurva keménynek adja ki magát, de akkor, amikor a Vandit zenekar így oda beleáll, és azt mondja, hogy akkor gyerek, geci, játsszuk le, akkor nem oda megy két ilyen pisztollyal, érted? Mert oda mehetett volna két ilyen pisztollyal. És forgathatta volna az egészet, vagy bármi, hanem így, jaj, nem úgy értettem, de haragudjad, de ez így, így rögtön bazd meg, ilyen kicsi a fasza, és rögtön így, jaj, bazd meg, úristen, bocsássál meg, ne haragudjál, nem úgy volt, most miért kell ezt, most így, tehát így rögtön így tartunk. Mert a csávó az ennyit ér. De hogy ez az imagehez. Tehát, hogy ez így, az az igazság, hogy ez a csávó azt mondja fel, amit még a Dogman is megtartott. És a Dogman ezért nem került fel erre a listára, ez a csávó meg azért került fel. Egyrészt, mert ez a csávó ez ma sokkal sikeresebb, mint a Dogman, és még is sem tudja, hogy meddig tart neki, vagy hova fut ki. A Dogman az egy süllyedő pályán van ennek a csávónak, így nem lehet felmérni a kilátásait. De főleg azért... De a Dogman a politikai karrierjét rombolja. Kezdetén nem volt, és most meg már egy ilyen árokban van, és így már ki, az a kérdés, hogy ki tud-e mászni. Tehát nem arról az, hogy mit épít fel, hanem hogy utána ki tud-e mászni abból, amit így lerombolt maga alatt. Kamerában néz a csávó, de közben a macskát lövő levélet meg attól, nem? De akkor nézem már arra, mert előre, nem? Ebből nem hukik az erősz, hogy megyen, nem járt a fegyverekhez. Az a durva az meg, hogy ő miben hisz, így van egy image, az egész arról szól, hogy a csávó ezt így kitalálta, hogy ő ilyen rapstar lesz, és elfogadni kurva sok ilyen merchandising terméket, hogy sapkát, így meg mindenféle pólót, meg ilyeneket, folyamatosan van egy webshopja, és ezeknek a kölyköknek van, meg tömegesen adja el az meg ezeket a termékeket. És ebből él, és ezzel tartja fel magát. Ő egy ilyen internetes média vállalkozó, aki ezt állítja. Ezt az ilyen keménységet. És egy ilyen szennyes szélhámos, akivel így most már az utolsó visszaszólása már nekem is az volt, hogy peace. Már nekem is azt üzente, hogy peace. Tehát ő már békülni akar. Így van, egy kurva fegyvert nem vettem elő, meg semmit. Most így miért gondolja, hogy nem nyomna le engem? Nyilván az meg így, azt képzem, hogy ez a csávó, hogy odajönne, kurva agresszív lenne, arcon fejelne, én véreznék, itt feküdnék a földön, és így azt mondhatná nekem, hogy így Puzsért nem megdobtam, bazd meg, hogy fogd a kupáltat, te szar. Tehát így mehetne, de így nem megy el addig, bazd meg. Tehát így nem arról van szó, hogy így kifejel arcon kit, hanem arról van szó, hogy ő már akkor békét akar kötni, amikor még így ott nem is látkoztunk, hogy arcon fejele vagy sem. Érted? Én csak ugatom, bazd meg, és ő már békét akar, bazd meg. Annyira gangster, bazd meg. Akkor a gangster. Egy ennél nagyobb média hazugság meg szélhámosság nincs a világon. Dehogy nem, az Ákos. De itt a zene is szar. TNT! Ez nem a izé. TNT! Ez nem az a... ez a másik. Ákos és Gintiről van szó. Az Ákos, akiről még mindig nem tudom, az meg múltkor beszéltük pont itt. nem tudom, hogy melyik az Ákos, a kopasz vagy a hajas, valamelyik az Ákos, az a kopasz, Szobrádi Ákos. Akitől kurvára sokáig azt hittem, hogy az a másik Ákos, az Ákos, aki az Ákos. De nem az az Ákos. Ezek hallatlanul népszerűek voltak az ezeret fordulóan. Hallatlanul népszerűek. Itt megint nem arról van szó, hogy ez egy a sok közül, ez egy szar a sok közül, ezek... Nekem annyira nem maradtak meg, így tök összemosom a vétekkel, meg az összes játékossal. Ne, a vétek voltak az... Nem volt ezek között alfa hím. Ne, ők voltak a gazdahal, és a vétek volt az, amelyik így a vendéghal. Amelyik így a lefattalóra ment. Igazából a vétek... Tehát az, ez a túlból, hogy a TNT-nek is, meg a bombomnak is volt egy ilyen... leányvállalata. Az a tudva, igen. Fontos meccsek előtt egyébként őket a véteket küldték fel. Vagy így tartalék, hogy a Rebikon. Na, komolyra fordítva a szót. Ők ilyen teltházas arénákat csináltak, kettőt meg hármat egymás után meg ilyenek. Tehát, hogy ezek kegyetlenül népszerűek voltak Magyarországon. Tehát az a durva, hogy így rögtön a rövidítésük, vagyis hát a nevük, az egy roppanó anyag. Tehát ők azt állítják, hogy ők ilyen robbanás. De ez valami, nézd meg, ez a gondás rögtön ehhez. Nézd meg úgy. Ha fölrobbannak, mi fog történni? Minden nyálkás lesz. Mi fog történni, hogy fölrobban? Úristen! Te jó Isten! És az igazság, hogy az egész egy ilyen végtelenül nyálas, ilyen padelvircsapt volt. Semmi több. Semmi több. Bármelyik lehetett volna ennyire népszerű. Bármelyik szar. Valamilyen tüket kapták fel. Nem volt bennük semmi, ami indokolta, hogy ennyire sikeresek legyenek. Szentimentálisabb volt, mint a több. Mindegyik számuk a sírásról szól. Bolond, aki sír egy lányokkal. Mégis megtesz, hogy aki jobban meg tudja, az utánra bímel, baszd meg. És van pofája hozzá. Megteszem, hogy ez utána. Ez Basztánál is előfordul, igen. Basztán egy karriert épített erre, várjál, nem előfordul. Szétkaplom! Szétkaplom! Rizkeli vagyok, hogy vagy a szétkaplom! Rizkeli vagyok, hogy vagy a szétkaplom! Hogy a pofádat jön, hogy a szétkaplom! Versenünk. Megérhetően, nem? Külön viszont van 21. századi modern, posztmodern szövetőzön. Az a csodálatos, hogy megint nyálszorult ezek vagy. Ők azok, akik az első pillanatban, ők nem szégyelik, hogy ők már úgy mennek fel a színpadra, hogy így csajhozni jöttük. Tehát, hogy nem az van, hogy így van valami, és egyébként meg szeretjük a pucit, és szívesen megdugjuk majd, de várjatok még. Nincs ilyen. Mi csajozni jöttük? És elő kell adni előtte valamit ez a szarsághoz. Jól van, bazd meg, akkor előadjuk, mert azt is tudunk, bazd meg. Érted? Tehát, hogy értjük a különbséget. Tehát nem arról van az, hogy egyszerűen szeretjük a puncit, és vagyunk mi. Nincs ilyen, hogy vagyunk mi, hanem vagyunk mi és a punci, és hogyha kell a kettő közé így valamit rakni, hát akkor oda tették ezt. Ez volt az. Volt a vétek, meg a vényak. És ez sokszor egy leesik egyébként. Vétek, bazd meg, vétek. És a vétek az olyan, hogy a vétek, tudod mi? Az a V-motoros, tehát az a, van olyan autó, ami V-alakban vannak a hengerek, és az a technológia. V-motorok? Az a V-motorok, az font az olyan motorok. Motorok. Igen, ez a vétek, ez fontosan ugyanaz, hogy így van ez a technológia, hogy V-alakban rakják fel a hengereket. Ez a vétek, és közben meg vétkeztem. De a két teljesen összefélhetetlen dolog. Az egyik az, hogy így a strátán nyomjuk a keci kurva anyját a V-motorral, a másik az, hogy hát a túlnyában, mert megbasztam a izéja, igen, bazd meg a kolléganőnek, igen, bocsánat. Ez a két dolog, bazdek, hogy? Hogy? Kurva gyorsan fogom a mondom meg neked, vagy mi a vétek, bazd meg, mit jelent ez? Mit jelent? De és ezekre nincsen válasz, ez a vétek. Érted jól. Én nem kell ezt érteni, bazd meg, hanem ütni. Ez egy értelmesebb egy fokkal. De tényleg, ennek azok, akik így igazából egy kurva számukat nem jegyezné meg az ember, hogyha nem tukmálnák az arcán le. Mert igazából másról se szólt az ezredforduló, mint arról, hogy ezt a szart így öntötték. Persze, sehol nem hallgatták, csak a fodrászatokban, de így is! Kurva sok! Kurva sok embernek! Mennyi fizura készült erre a zenére? Olyanok is lettek! Ő nem járt fodrászok, mert tudta, hogy mi szólott. Mert magával ragadt az élmény, mint az éjszaka fényei bépén. Mosolyod el, szívja bánatom. Legyél az elveszett állatom. Szóval a morfikus objektívvel forgattak. Ez a gépben. Szívesen. Csak a ez az a... Ez az a csávó, aki egy MC volt a sok közül, kellően bocskos és kellően szellemes. Tényleg jó volt. De rengeteg jó MC van, meg rengeteg jó hip-hop előadó van, aki így megy a levesbe, és senkit nem érdekel. Sőt, vannak olyanok, akik egy teljes életművet leraknak, és így sem futnak be, például a Funktasztikus, aki csinálta a Basztával is közös számot. Egyébként igen, történetesen, de az például kurva jó. És sose futott be, és sose lett sikeres. De a csávó úgy gondolta egy bizonyos ponton, hogy elege van ebből, elege van a mellőzöttségből, szeretne megélni abból, amit csinál, és kitalálta saját magát egy Vodafone, meg egy Adidas, meg egy Red Bull plakát előtt kartonpapírból kivágva. Hogy néz ki az? Az a Fluor Tomi, aki ajánlja az Adidas, a Red Bull, meg a Vodafone termékeit és szolgáltatásait. És gyakorlatilag azzá vált, azzá maszkírozta magát, azzá jópofította magát, hogy így fogalmazzak. És valóban bejött, mert talált egy olyan hangot, egy olyan nemzedékkel, amelyik így kulturálisan éppen, hogy ébredezik. Ez már valamiféle megrontás egyébként, szerintem ez valami értelmen büntetni kéne, amit a Fluor végez itt. Így a fiatalok körében. Én nem vagyok ennyire ellene a szponzorációnak, aminek te is, szóval most létre lehet hozni tök jó tartalmat szponzoráció mellett is. Az más dolog, hogy most ez is milyen lett. Szponzoráció és szponzoráció között is van különbség. Van az, amikor amikor te vállalod azt, hogy mondjuk ilyen kamerát veszel, és ez látszódik, hogy te ilyen kamerával forgatsz, látszódik a munka közben. Mondjuk, meg más ez. Amikor az arca vagy egy szolgáltatásra. És az igazság... Engem is most megkeresett egyébként a Vodafone-ra. Ennyit csináltak. Azt kínálták... Mondtam összeget. Nincs összeg, azt kínálták, hogy kapok előfizetést. Hát ez csodálatos ajánlat, baszd meg! Szerintem... Ide is el kell menned a Vodafone, jó, baszd meg, és így kell húznod egy ilyen sorszámot? Ez a lehetőséged? Nem, ezt ők elintézik utána, tehát utána kapsz ide előfizetést, mit tudom én hányra. De én ezt mondtam, hogy azért ezt így nem. Ebben így nem lennék benne. Akkor, hogyha akarnak, akkor fizessenek is, minimum. Jaj. Jó, hát az biztos, hogy előbb-utóbb fizetni is fognak. Az a kérdés, hogy tudod-e használni a szponzort, vagy hagyod, hogy a szponzor használjon? Vagy hogyan illeszted be a tartalmatba? Tehát nyilván most ráteheted a saját magadra, vagy felhasználtod kreatívabban is azt a szponzor dolgot? Sokféleképpen lehet ezt használni. A Fluor Tomi az úgy állt hozzá, hogy most már passz meg szponzoráció, kurva jó hozzátok a pénzt, akkor basszatok is meg. Ahol és amikor akartok. Jó, nem igaz, hogy fenntartások nélkül, mert fenntartások nélkül az a... Mondjad a kölyköt. Kit? Puskás Peti. Az a Puskás Peti. Puskás Peti az fenntartások. Tehát a Puskás Peti az bepucsi. Ez bármikor és úgy jelző távlákat is kijelöl, hogy hol van az ánusz. hogy nehogy elkévedjük a városban. Tehát, hogy ha jön, az, jön a Vodafone, és érted, bazen nem tudják, hogy merre, bazd meg, az az M7-es kivezetőre kell ráhajtani, és ott kell majd lehajtani, az, hogy jól meg lehessen baszni a segélyt a Puskás Petinek, az, hogy ők pontosan hogy ők oda vannak idani, hogy ott kell lehajtani. GPS-kordját. Jaj, tökéletesen le vannak vezérelve. Na most ő úgy van vele, hogy ez nem, ne. Elküldöm a címet. Elküldöm, így áll hozzá a Fluor Tomi. Elküldöm a címet SMS-ben, és jöjjenek oda, ahogy tudnak. Én nem rakok ki útjelzőtáblákat, ha meg akarnak paszni. Legalább jegyezik a címet, hogy hol lakom. Ez az ő vállalása, ő így áll hozzá. Szerintem ez valahol tartás. Azt mutatja, hogy a csávóban van tartás. Magerinc. Valaki bazd meg. Tehát így ő odáll és azt mondja, hogy nem rakok ki útjelzőtáblákat a kurva anyátok, hogy merre van a seggem. Ha seggbe akartok paszni, bazd meg, jöjjetek el ott én. Van GPS-nek, ha nincs, akkor bazd meg, vegyél egy térképet, sajnálom. Ennyi. Ennyit adok az autonómiámból. Kész. Többettek. Így az az igazság, hogy a Fluor Tomi is így, ez egy erős kiállás, én úgy érzem. Lesz mondta, hogy így ennyi. Itt van a határ. És ezt én valahol tisztelem a Tomiba. Kakagyújtani, mint még nem láttuk, megyünk vissza, nézzük már meg az, engem érdekel. Tesó. Erre mondom azt, hogy plázodás. Ezt mivel kell lejteni ezt a szót. Tehát ez valaha ez a... Valaha ezek a figurák valaha még extrém sportoltak. Még előfordulhatott velük, hogy megütik magukat. Ma már ezen túl vagyunk. Ez egy modernebb kor. Ez egy újabb, sokkal biztonságosabb kor. De egyszerűen a polcon vannak a sapkák, leveszed őket, pózolsz velük, fölveszed őket és szopatsz. Kicsit beszívsz, kicsit bebaszol, aztán meg egyszerűen kidőlsz a haverokkal. Ez egy új világ, érted? A régi világ az arról szólt, hogy így meg is ütetted magad, bazd meg, hogyha így nem tudtál jól deszkázni, és volt egy ilyen sapkád vagy három. Ez egy új világ. A jobb oldali tépi simán lehetne... Aki simán lehetne ezen a listán, de akkor a Fluor nem férne föl, mert őket, kettőjüket nem lehet bazd meg egy tízes listára mindkettőt fölrakni. Mert akkor a jelentőségük viszont nincs. És választani kellett, és én azt mondtam, hogy inkább a Mizu. Mert a Mizu miatt. Így igazából. Az az igazság. És a csávónak mindvégig megvan a felmentése mindenre, amit csinál. A Fluor Tominak. Mindenre. És ezt tudjátok, hogy mi? Ez az átkozott jóképűsége. Meg ez az átkozott ilyen jófejsége, hogyha valami van, vagy bármi, akkor ő így egyszerűen csak így dob egy olyan mosolyt, ami arról szól, hogy itt a buli. Nem egy olyan mosolyt, ami arról szól, hogy minden van, baby, csak kérni kell. Tehát, hogy el tudom intézni. És ez a felmentése mindenre. Ez a jó fej, jó fej állapot, amikor így egyszerűen belemosolyog a kamerába, és ez eddig mindig működött. Őket ezzel annyira nincs nagy gond, tehát inkább azt mondom, hogy Fluor Tomi, mint SP. De... És úgy, hogy inkább rátesszük a listára, de még így is inkább őt választanám, mint SP. Én is elmondom, hogy most tegyük őt inkább rá. Antikrisztusi dilemma. Az öde Fluorotágot szeretnen sikernek, örlendim már, másfél éve a mestergálomat egyben. Fűsorú, vállalat tengető, hallgassák meg ezt a dal, Bújós Fütyú, Fáger Tivo, és jön magam előadásom. De csak a jövő szombatig, akkor ismét Fáger Tivo, Bújós Fütyú, együtt Rigat, Fási Ádámmal. Gyere táncolj, cigány lány, nekem mindegy jó. Nos, ez a Mester 3-as. Itt a három tenor, bazd meg! Ez a három terror valójában. A három terror. A magyar mulaton gyártása szerintem 30 évvel ezelőtt megállt, és az ugyanazokat a számokat adják csak elő újra és újra. Hányszor lehet elénekelni? Az az igazság, hogy az a mondás, hogy ez a Mester 3-as. Őnek jó mondásuk, hogy ők a Mester 3-as. Ez valaha a Michelangelo, Leonardo és Raffael. Ez volt a, ez jelentette a fogalom, hogy Mester 3-as. A Mester 3-as. Ez volt a Mester 3-as. Ez most így, nézd, tekintsetek rá! Ez maradt a Mester 3-as. Hol? Mit vettünk ki? Talán mindazt, amiért érdemes volt, bazd meg megszületni. Akkor a hőtelenségek is bolvárok voltak. Itt vannak, ők be együtt énekelnek. Itt vannak. A Mesterház. És az a érdekesebben, hogy ez felcserélhető. Tehát volt, amikor a gunyós fityunák voltok, akkor eljött helyett a Laci Betyán, és akkor úgy énekeltél el, hogy Sláger Tibó, Fási Ádámmal. Van egy aléneklés, ez fantasztikus. Fantasztikus, aki így együtt. Az a csodálatos, hogy van az a mondás, amikor azt énekli, hogy polgármester úr, egy kis segélyt adjon nékem, hadd basszak be! Ez erről szól a dal! De arról szól a dal pontosan, amire ez a 15 év ráment. Vagy 25. Erről. Hát erről, hogy és ez így ki van mondva, és erre mi mulatunk. Erre Fidesz rendezvények, meg MSZP rendezvények ugyanúgy mehetnek bármikor is, mentek is mindig is. Ez igazából ez a rezgés száma a magyar néprédeknek. És ezt így át lehet hangolni nemzeti együttműködésre, meg át lehet így hangolni így MSZP-re, meg így Fortulára, hogy körülbelül ugyanúgy bejön. Hát az a jó, nem úgy bejön, hogy így az adás. Tehát így még szokni lehet az adás. Az a csodálatos, hogy Sláger Tibó, ő a Mester 3-asból valaki. Hát ő az egyik mester. Sláger Tibó, aki azt mondja magáról, hogy ő Tibó, eleve bazd meg, és Sláger a vezeték neve. Mondja bazd meg, és ő a mester. Tehát ő az, aki bazd meg, így talált két olyan embert, akivel így együtt lehetnekünk a Mester 3-as, bazd meg. És bonyos, mit jó. Itt az egész vállalkozás arról szól, hogy a Fási Ádám, amikor még az MSZP-n volt hatalmon, és ő ilyen MSZP közeli vállalkozó volt, akkor így felajánlotta minden MSZP közeli vállalkozónak, aki, hát vagy MSZP-s politikusnak, ilyen, hát de leginkább a keleti ország részben, hogy ha fel akarnak lépni, vagy így szeretnek énekelni, akkor itt lehet. Ebből lett egy szórakoztató műsor Magyarországon, nem viccelek! Ez nem úgy történt, hogy egyszerűen csak ezek ilyen szarművészek, nem. Ők nem zenéltek soha életükben, viszont vállalkozók voltak és politikusok. És hát így valamennyire egyébként a modern politikában, meg a modern gazdaságban ezeket szétse lehet választani. És azt tudjátok, hogy ő most a nemzeti együttműködésnek az egyik támasza. Ő, aki a legnagyobb ilyen szocikáder volt, a legkeményebb szocikáder. Így egy az egybe átállt, de úgy állt át, hogy ő már előtte is így politizálta a legkeményebben, így beleszólt mindenbe, hogy így van. És abban a pillanatban, amikor átállt, akkor kezdve nem az volt, hogy így, hát eddig így rosszul gondoltam, de most attól befogom a pofámat, mert úgy látom, hogy így ez. Nem ez. Hanem ő továbbra is politizált, és így az ellenkezői mondta. De ugyanúgy baszik beleszólt mindenbe, és így mondta, hogy az ellenkezője a jó. De így nem az volt, nem az van, hogy így baszik addig politizált, és utána így jó, így ne. De így, ez így nincs meg benne. Hanem ő továbbra is így a közélet dolgairól így szeretne véleményt formálni, és így rendezvényeket biztosítani a különböző pártok számára. Azért tudjuk, hogy a Pullér most ezt csak azért mondja, mert a Fási Ádám az a mulatosba a konkurenciája neki. Megtörtént eset. Én most is kapok egyébként különböző Facebook üzeneteket, meg e-maileket. De így arról szól, illaj? Ami arról szól, hogy egy valamit nem értek, Puzsér úr. Hogy maga mindig a jó ízlésről beszél, ehhez képest mulatos zenei producer. Ezt magyarázza el nekem, legyen szíves, hogy ez hogy fér össze, mert én értem, hogy igaza van, de eddig sosem hittem, hogy az jó. A mulatos. És így szinte kér, hogy győzzem meg, hogy az jó. És így akkor ne kell forrázni, hogy így nem volt komoly, nehogy elhít. De nem volt olyan... Az elképesztő az volt, mert hogy ezt a Kovács Kristóffal, aki producer és a RTL-nek szállít be, vele közösen találtuk ki és gyártottuk le, és amikor a Kovács Kristóf találkozott a Fási Ádámmal, akkor a Fási Ádám így rohant felé, és a Kovács Kristóf csak annyit látott, hogy így fogja a fejét, hogy így, bazd meg, mi ez? Hogy így van egy producer az országban, aki egy birtokot épített föl, abból, hogy lemezeket meg ulapos CD-ket adott ki, és én nem tudok róla. És így a Kovács Kristóf kellett, hogy mondja a Fási Ádámnak, hogy nyugi, nincs ilyen. És a Fási Ádám így hú. Maradt a monopólium. Itt arra is ő az egyetlen, aki szennyez. Megkönnyebbül, mert így fenyegetve érezte magát. Nóta Haci, Kis Csisti Banda, Szivárvány, Mr. Kali. De csak a Mester 3-as van a rongyom. Amazon Ass. Hát azt látjátok, hogy ez a szín, ez az a szín, ami ez a szín szeretne lenni. De így nincs azon a szinten. Tehát ennek megvan a maga az bronzom. Az ilyen Mr. Kali, az nem Mester 3-as. És még a románcok se pedig ezek a románcok se tudnak a Mester 3-as, tehát így ők lehetnének a Mester 11-es, vagy 13-as. De az ízlés van nagybetűvel. Románcok. Van, bassz meg. Van! Elkezdtem kúrni velem utána, hogy leszedett a kezéről, és utána elbasztan. Vagy és a barátnőm is baszott vele utána. És így lettünk mi a románcok. Mert egy ilyen sztorival azt mondom, hogy oké, különben semmi értelme, bassz meg. A románc az, bassz meg, az nem egy... Hogy mondjam, az nem egy Ákos. Az Ákosok felérnének. De ilyen csupa olyasmit kell szaporítani, amiből az egy is sok. Ez a Mester 3-as. Tibó, Bunyós, Fásig. Ezek fogalmak. Ezek egy bizonyos világban fogalmak. Megtudhatjuk, hogy mi történt volna akkor, hogyha a szüleink alkoholisták lettek volna. Mert a Plombon az arról szólt, hogy a szüleink nem ittak, és ilyen zenéket hallgattak. Ez az a világ, hogy a szüleink alkoholisták is voltak. Először csak úgy indultunk, hogy prolik voltunk. És utána a szüleink elkezdtek. És ez lett az... Segítségből isznak. És ez lett. Ez lett a következmény. Hát ilyen sorokban Jocó Juniorra. Best of Mulatós 1, bazd meg. Ennél nincsen jobb, ennél nincsen bazd meg. A Best of Mulatós 1, bazd meg. A Mester 3-as az első. De a Jocó Juniort kihagytad, bazd meg. Ott tíz év fikázik a sorokban. Csak itt jobbra lent, mellette. Ott a Jocó. Jocó Junior? És ki az apád, geci? Te vagy Jocó Junior? Tehát az ifjabb Jocó, bazd meg. Amazon ász. Lenyomtak a térképre. Amazon ász. Ez a legrosszabb értelemben meccstrici. Azt a kurva anyja. Itt vannak ők, akiket még nem telepítettünk. Na, Robi és Robi. Nem ismertek meg a válasz fogalmát. Valaki már letelepítette őket, csak nem mi vagyunk. Fú, bazd meg! Ebből hogy lesz ez, bazd meg? Az magyarázza el valaki? De az azért találom, hogy férgek. Az a nízzek. A Féreg című zenekar. De élet neked megmirogattak, Robi, hogy tegyél már minket híres, jó ember itt. Nem, olyanokat írogattak, hogy itt van a lemezünk, meg itt van a számunk, hallgassd meg, de hát... Na, és hallgatni. Nálam segítesz nekik? De nem tudom, nem lehet ennyit meghallgatni, baszki. Tehát, hogy így értelmetlen lenne az összes többi dolog, amit csinálom, hogy ezzel elkezdenik válaszolni. Ilyenekből kéne egy előadást, akik elküldik ezeket a számokat neked. Ő nagyon hisz. Én nagyon szeretem. Ő így elképzelte, és így látja is, hogy így érdemes csinálni. Fárcsi Ádám példaképe. Hajlá, úristen. És az az igazság, hogy van valahol egy káj, tehát ő, ahol ezeket tenyésztik. Szerintem azt kéne fedégetni, és megmenthetnénk nemzedékeket. Mindegynek ugyanaz az anyja. A Bongó Margit. Először az Aktívban láthatják a Republik 67 új dalát. A zenekar nagyon nehéz éven van túl. Az együttes frontembere Bódi László Cipő februárban kómába került, majd március 11-én meghalt. Azóta rengeteg botrány volt a zenekar körül. A jogi viták mellett Cipő édesanyjával, Gizi nénivel sem felhőtlen a viszony. Október végén egy Cipő megemlékezésről elzavart a fia zenésztársait. Az együttes végül Republik 67 néven folytatja a zenélést. Az énekes helyét Sipos F. Tamás vette át. Az első új daluk címe Beszédes, vigyük tovább. Ez most egy nagyon komoly mérföldkő, nem csak a zenekar, hanem mindannyiunk életében, mert most fordul elő először, hogy egy új dal megszületése, amikor egy olyan új dal, amelyben most már nem cipő hangját hall. Jól, ami fáj, égjen, ami ég, a szívünkben, állítólag az új énekese ennek a Republiknak, a Sipos F. Tamás, szerintem szégyen, hogy egyáltalán megmaradt ez a Republik, mert bár ami volt, valaha szégyen volt, de legalább így enélkül a csávó nélkül, enélkül a cipő nélkül, csávó nélkül, de így ultra szégyen, hogy folytatják. Tehát így hogy lehet, hogy mondjam, így a szarból kivonni a szerves anyagot, ami még így nyomaiban volt benne, vagy valami. Az az érdekes... Na, így nem szabad mondani, hogy már meghalt. Az az igazság, hogy ez gyalázatos. Tehát a Hobo Plus Bandet folytatni a Hobo nélkül, vagy a Quint a Freddie Mercury nélkül. Tehát ezek olyan dolgok, hogy így elképzelhetetlen, és így millió ilyen példát lehet mondani. Hogy lehetne folytatni a YouTube-t a Hobo nélkül? Hogy lehetett folytatni a Quint a Freddie Mercury nélkül? Hogy lehetett ezt a zenekart folytatni enélkül a csávó nélkül? Függetlenül attól, hogy milyen a zenekar, vagy milyen a zene? Hogy lehetett ez? Hogy volt pofájuk ehhez? A csávó egyébként korábban skinhead volt, az egész karrierje gyakorlatilag az ezért való bocsánatkérés. Ténylegesen. Hát most így. Ez tényleg. Akkor miért nem növesztett hajat? Szerintem kipotyogott a haja. Hát szerintem itt a kének is azt akarták, hogy így legyél skinhead-ben. A csávú egyébként így annyira megtért, hogy így liberálisabb volt, mint Bródi János. Nem tudjuk, hogy ott csinálta, még holnap a kutatát. Az az igazság, hogy onnan tudjuk, hogy liberálisabb volt, mint Bródi János, mert írhatott a Konzsuzsának szöveget. Mondjuk az is kérdés, hogy ezek a szövegek meg voltak-e írva. Gondolom, hogy ki az, aki látta és használta az Ákos dal szöveggenerátort az Indexen? Halleluja! Ki az, aki nem? Kötelező házi feladat! Hazamész, és beindítod az Ákos dal szöveggenerátort, és fosni fogja magából az Ákos szövegeket. Az Ákos dal szöveggenerátor az Indexnek a nagyon-nagyon kevés, kurva jó dolga. Az Index! Mert az index.hu-n lehet találni. Mindegyik szövegben van egy indián szó. Hát, vagy valami tűz, vagy vér, vagy hajaj. És az így önmagában leleplezi az Ákost, az Ákos nélküli Ákosság. Tehát, hogy Ákost jártunk anélkül, hogy Ákost adnánk hozzá. Tehát Ákos végig alszik, és 8 szöveget megírsz. Érted? És Ákos még nem is kelt fel, azt a... Tehát, hogy ez a jó az Ákos dalszöveggenerátorban. Na most a Republik az olyan, minthogyha lett volna valaha egy Republik dalszöveggenerátor, ami vagy volt, vagy nem volt, minden esetre egy valami biztos, hogy valaki belefosott. Ténylegesen, az előző sorból megjósolhatatlan a következő. Ez a lényeg. Tehát ez ilyen kicsit dadaista, és aki nem érti, az menjen a kurva anyjába. Persze, hogy nincs értelme, hát ettől Republik bazd meg. Nem érted? Csimibi! Hát így nincs megfejtés, tehát egyszerűen csak szar, értelmetlen szar, random, izébazd meg kismadár, szállj el, de amikor ezt a népies dolgot belevitték, amikor a dadaista vonal kimerült, és valami tartalmat kellett volna, akkor már ott volt rögtön a kismadár, meg a kedvesem, meg a párom, az gyakorlatilag ez a csávóval felelős azért, hogy meggyűlölte az ország jobbik felett. A jobbik szavazókról van szó, Jumi. Na. Én legalábbis nem bírom kimondani azt, hogy a kedvesem. Tehát inkább lőjenek be egy kibaszott gödörbe. Ásassák meg velem a kibaszott síromat, és térdepeltessenek a sír szírére, és akkor azt mondják, hogy mondod vagy nem, akkor azt mondom, hogy kedvesem. És fölállhatok és elmehetek. De baszd meg, miért kéne baszd meg? Valaki oda térdepeltetni, baszd meg, hogy mondja ezt! És a bájának szemű van? Beleértem magát meg, hogy ért. És a bájának szemű van? Bájalex! Ugye már a bájalex az egy hullócsillag. Az egy futótűz. Nagyon hamar elhangolt. Az az igazság, hogy ők 20 éven keresztül voltak a magyar könnyűzene. és hát bazd meg, kaptunk tőlük hideget, meleget, csak jót nem. Mindenféle szart kaptunk, bazd meg, tényleg mindenféle állatban. Tudod, mennyi, nyakaszkodni is föl mennyi, tudtak, meg még proletárkodni is tudtak. Mennyire public CD-t adtak el? Albumot? 1 200 000. Minden háztartásban volt. Többek, mint akkor. 90-es években a videótékás kazik mellett minden háztartásban volt egy Republic CD. Republic, bocsánat, nem Republic. De azért rázd meg. Ez még az ős állapota a dolognak. Ha piros az alma, rázd meg jól a fát. Ez elég egy dalszöveghez. Ennyi elég. Nem. Ezt ők is érezték, hogy nem. Ennél sokkal kevesebb kell. És a verzéket, mert ugye a refrén már megvan, a verzéket szarabra csinálták, mint az élelsz. Mert ez így mégis csak van valami értelme. A verzék azért az meg legyenek, hogy mondjam, azok a jó sorok, amik így nem teljesen mondanak ellent egymásnak, hanem így, tudom én, ilyen 65 fokos szögben. Tehát, hogy így valójában kizárja a másikat, de olyan stílusosan zárja ki, ilyen fasságú. Kivéve, ha apadödő vagy. Igen, fasságúlag. Ezt így lehet mondani, így igazából a padő, de igazából ők voltak azoknak a padődője, akik fiatalok és komolyan veszik azt, ami nincs. De a padődő az a szülőknek volt a nincsennek a nem komolyan vétele, és ők pedig komolyan veszik ugyanazt a nincsen. Mert ők a gyerekeik. A csávot a soha nem tettem, hogy miért cipő? Mert annyi esze van, bazd meg, nem tudom, bazd meg, másra nem tudom gondolni, ki írja így magát, hogy cipő, bazd meg? Ki írja így? A csávónak volt, tehát az az igazság, hogy a csávó műthető volt. Nem tehet volna meghalnia, még most is élhetne. Tehát műthető volt, és így az az igazság, hogy meg is lehetett volna menteni az életét, meg volt hozzá a műtét, de ő azt mondta, hogy ő innen fekszik a kés alá. És az igazság az, hogy azért nem feküdt a kés alá, mert ha megműtötték volna, és esetleg megmentik a szívét, úgyis annyit kólászott volna, hogy az új szíve megáll. Mert akkor a kokain is szabott, hogy így azt mondta, hogy bazd meg nincs értelme vergődni ezzel, bazd meg így bemenni a kés alá, kijönni a kés alól, és aztán meghalni, bazd meg. Tehát, hogy így állt hozzá, az az igazság, hogy akkor a kokain is szabott a csávó, és így igazából a saját karrierjével kapcsolatban pedig semmi víziója nem volt, hanem ezzel a semmit mondással akarta a lehető legtávolabb élni. Vagy addig élni, ameddig lehet. És az kurva sok mindent elmond, hogy a Republic az a rendszerváltást követő évtizednek a legsikeresebb előadója. Tehát így azt gondolom, még az Ákos is felülmúlóan, még a Quimbit is jóval felülmúlóan. Mi volt sikeresebb, mint a Republic Magyarországon? Mulatós! Hát a Mester 3-as, bazd meg, az az igazság, hogy ővelük tényleg kurva nehéz lesz. Kenz vírus, a legújabb album már a boltokban. Rajta a Szabadon című újsláger. Támogatja a Denovius Rádió és a Pop. Ez a rossz fiú tud, hadd nézd rá. Ez a rossz fiú tud, hadd nézd rá. Már összeütöttkoztunk a Robival már a szánkön, de hogy én a Hooligans nem tettem volna az első helyre. Akkor már sokkal inkább a Bastard tettem volna az első helyre, mert Bastard sokkal kártékonyabb, hogyha így a társadalom egészét veszünk. Mert már itt várja, már látszodna. Ki volt ebben? Melyik szót? Várja. A Bastardnak van egy nagyon durva fanatikus tábora, aki könnyedén kontrollálhat. Nekik nincsenek ilyen táboruk. Nincs ilyen táboruk. Nincsen. Nem. Hooligans más. Flornak sincsen már tábora, hogy neki már elnőtt. Azok a gyerekek, akik soha nem voltak Janik a stúdión kívül, soha. Az az igazság. Tehát a stúdió területén kívül, ami egy ilyen 12 négyzetméter. Ahol így tényleg, tudod, vannak ezek az ilyen tojástartóval borított falak, ahol így, tudod, amikor onnan kilép, oda, ahol a vágás zajlik, ott már egy csicska. Érted? Ezek azok a figurák. Ezért kerülnek ide. Ez a kurva sok tetkó, amit látsz, ez mind szélhámos. Ugyanúgy hazudik, mint a Bassz, amikor azt mondja, hogy gangster rapper. Ez igaz, valóban ugyanúgy hazudik, mint a Basta. De a Bastában benne van az egész előtte levő való világ, a Perke Krisztián, minden ez az álmafia dolog. Ebben... Ez a rosszú most az a tér, arról énekel, hogy még nem nőttem fel. Hát így fogadj el. Hát ez olyan, mintha a 90-es évek tolerancia kampányának a legsötétebb pillanatait hallanám. Látnám, hogy ezzel futott föl annak idején a Geszti Péter, ami arról szól, hogy volt egy olyan műsora, ami az volt, hogy ász. És hogy így lehet, hogy ugye megpróbálsz érteni, ha furcsának találsz. Vagyok, aki vagyok, ugye mellém állsz, és lehetek még nálad ász. Ez volt a szöveg. Már ezt a Geszti írta. Ha furcsának találsz, hát ők azok, így fogadj el. Hát figyelj, az az igazság, hogy aki ilyen, és így áll hozzá, az nem valaki ilyen keresztet ide. Hát ez a hozzáállás, meg ez mi? Így igazából ezt tudod, hogy keresztet se azért hordanak már az emberek. Tudod, hogy hogy csinálják? Az is egy brand. Ugyanaz a brand, ami ott van jobb felső sorokban a kereszt. Ezt úgy hívják ezzel együtt, hogy pazári majom. Így hívják. Füllövölni is tárgy, amit lőhetsz, és két pálcán van. Ez nincs. De kurva kemény vagy, bazd meg. Vannak ilyen csekély önbizalommal rendelkező nyomorult figurák, akiket ezek a producerek összefogdosnak, és így szétvarnak, és így legyártanak, kifosnak magukból, bazd meg, ilyen figurákat, aki amúgy szakmunkás, bazd meg, így tud hegeszteni, de így nem szeretne, hát ki a haszon szeretne. A producer azt mondja, hogy először is kokainozzunk egy kicsit. Utána szopassunk le. Nem visszakanyarodik a kokainra, úgy érzem. Megjöttünk. Mindjárt szopassunk is egy pár kurvát. És hogyha ezen túl vagyunk, kírjuk alá ezt a szerződést. És azután, hogy aláírtok a szerződést, mész kibaszott varrodába. Ott megvarnak. Hát te még nem vagy kézért, megvarnak. Megvarjál belőled azt, amit fosok belőled. Utána íratok egy szöveget, ami arról szól, hogy így fogadjad el te ezt. Ezt, amit én itt varratok neked. Hogy ő így szeretné, hogy elfogadnád, és írok hozzá egy olyan zenét, amit a Kisberkes az emberek zenekarnak írna. És az anyad elő ezekkel a kibaszott tetkókkal. Virtuózok. Virtuózok, hooligans. Hooligans, tehát hogy ez, tehát, ha van huligán, akkor ő ezt a kovácsolt vas kaput veri szét. Nem? Amilyen, hogy huligán. Nem úgy írják ki a huligánt, ahol lakik, hogy így bazd meg. Nem. Ő az, aki ezt szétbassza. Ilyen botókkal. Nem? Ne. Semmi értelme, bazd meg. Azért ők az elsők, mert nekik semmi értelme, bazd meg. Így hogy gondoltátok ezt komolyan? Tehát a huligánság, az sosem volt még huligánság, kokaint venni drágán, és eltolni a stúdióban, és utána szarokat fölvenni. Ez nem huligánság, ebben egyik komponensében sem huligánság. Nem kezdődik el a huliganizmus. Hányom az egyik tanács huligán, bazd meg. Hányom, most együtt vagyunk. Most aztán tényleg egyesül az inside, meg a westside, bazd meg. Huligán! Eljöttünk mind, bazd meg. Minden érdekeltség, minden kartel. Na, most az... Én úgy érzem, hogy egyességre tudunk jutni. Ez az a helyzet, hogy fel tudjuk osztani magunk között azokat a területeket, ahol akkora a forgalom, hogy eddig még nézeteltéréseink voltak. Az az igazság, hogy ő nagyon komoly területeken szór. És ő neki ebből elege lett. És úgy döntöttek, hogy találkoznak. Ez az a pillanat, amikor így... Vagy fordítva. Hát együttműködnek. Megpróbálnak valamit csinálni. Ő hozza össze ezt a kettéget. De nem tudsz már mondani, hogy huligáns rajongót. Nincs el, hogy huligáns rajongó, bazd meg! A azt mondok, hogy huligáns rajongó vagyok, az azt jelenti, hogy saját magadat rúgod szájba. De azt hogyan, bazd meg! Tudod, az elmúlt 20 évben... De ezek elképesztően népszerűek voltak. Szintén azokról van szó, amiknek bejött a napok üzletág. Tényleg kurvára bejött. És minden kokaintól inkább elhiszik, hogy igen. Minden kokain csíktól úgy értem. Tehát, hogy ők valóban hisznek ebben, És így az a igazság, hogy ez az ilyen szoci közeli Jugger világgal ez nagyon, nagyon harmonikusan. A Cserépiporját. Igen, nagyszerűen. Nagyszerűen. Tehát ez, a, ez az egyik legnagyobb szélhámosság, és egy így hívják magukat, hogy huligánsz. Így tényleg az lenne a jó, hogyha találkozzanak az életünkben. Szemmel nézek egy gyönyörű, szép szivárvány, szivárvány. Nótázzal még egy kicsit meg kell mondjam, hogy jó. Nagyon jó, hún, éjszeljen ezt a csodás nótát. Azt a nótát kérem, hogy hosszú fekete hajt. Boldog vagyok. Az megvan? Megvan, amikor betelefonálnak a Budapest szélének, a jósnak, a jósnőnek. Azt a nótát kérném, hogy hosszú fekete haj. Ha, ez nem az a műsor. Az az igazság, hogy műsorban kell tartani a hallgatót. Ez szerintem nagyon rossz hozzáállás. Valamit jósolni kéne. El kellett volna énekelni neki, azt kérsz. Igen. El kellett volna ebben a helyzetben nem találja fel magát, tehát, hogy keresett vásárlát hozzá. Jó, hát igen. Na, a zene is elcsendesedett odakint, úgyhogy most már lassan kimehetünk. Hát ezek voltak azok az előadók, akik a legnagyobb sikerrel fertőztek minket az elmúlt évtizedek során. Még két este van hátra az évadból, mielőtt elbúcsúzunk. A jövő héten is várlak titeket Gödri Bulcsú társaságában, hogy gyertek el hétfőn este hétre szokás szerint. Mielőtt véget vetünk a szériának, vagyok köszönjük a... Hát a Bulcsú kedvenceiről lesz szó, amivel így biztos, hogy van, akinek kedvet csináltam, nyilván van olyan, akinek kevésbé. Én az utóbbiak közé tartozok. Ne, viccelek. Biztos, hogy jó lesz, mert hogyha szart mutat, akkor azt kivetetem bele, és berakatok valami normálisat. Jó, megígérem. Viccelek. Találkozunk mához egy hétre. Köszönöm a figyelmet. És Dacsó Péter, kollégám.